Middernacht, woensdag 6 februari. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat pas klimaatmaatregelen moeten worden genomen als duidelijk is wat de gevolgen zijn van die maatregelen. Hij zei dat in het klimaatdebat in de Tweede Kamer. De linkse oppositie vindt dat het kabinet niets doet en geen beslissingen durft te nemen. Rutte reageerde door te zeggen dat er 31 jaar de tijd is voor de klimaattransitie. In 2050 wil Nederland 95% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Er is een verdachte aangehouden voor de spectaculaire bankroof in Antwerpen afgelopen weekend. Het gaat om een man uit Georgië met de Belgische nationaliteit. Hij moet vrijdag voor de rechter komen. De bankrovers waren via twee tunnels bij de kluisjesruimte van de BNP-bank gekomen. Volgens Belgische media zijn 20 tot 30 kluisjes leeggeroofd. De politie denkt dat de kraak is gepleegd door drie mannen. Amsterdam doet te weinig om overlast in de wijken aan te pakken, zegt de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Het gaat onder meer om overlast van dronken toeristen en zwerfafval. Dat soort problemen krijgen te weinig aandacht, zegt de Rekenkamer. Amsterdam zet wel handhavers in de wijken, maar volgens de Rekenkamer lukt het hen niet om de overlast structureel aan te pakken. Dat komt onder meer doordat de gemeente niet goed weet wat de kern is van de problemen in de wijken. Een jongen van 16 is veroordeeld tot een taakstraf voor twee berovingen en het stelen van 6 hartmassageapparaten. Hij kreeg 120 uur. Hij moet zich ook laten behandelen omdat hij een stoornis heeft. De jongen ging er vorig jaar vandoor met AED's van onder meer Utrecht Centraal. Hij deed er vervolgens niets mee, maar verstopte ze in de kelderbox bij zijn huis. Het weer, het is bewolkt. In de loop van de nacht regen in het westen en overdag in het hele land regen. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Na morgen wisselvallig en zacht, met richting het weekend temperaturen tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na 1 uur komt Jerry Hormoon op bezoek, voorman van zijn band Jerry Hormoon's Ego Trip. Ze hebben een nieuwe plaat en hij is ook nog kinderboekenschrijver en schrijver van verhalen en nog veel meer. Komend uur praat ik met Arnon Grunberg. Nieuw Licht, een reeks essays in boekvorm onder redactie van filosofen Koen Simon en Frank Meester. Ze vragen een auteur een nieuw licht te werpen op een al dan niet vergeten filosoof. Grunberg schreef het boekje Vriend en Vijand over de denker Carl Schmitt. In veel opzichten een omstreden denker, maar we kunnen niet om hem heen, schrijft Grunberg. Het werk gaat over een relatief eenvoudige vraag. Kan een samenleving, kan politiek bestaan zonder een vijand? Hebben wij een vijand nodig? En wat heb je aan een vijand als je al het onfrisse uit die samenleving hebt verbannen? Oorlog, geweld en haat. Hij zet zijn tanden met enthousiasme in dat onderwerp. Geen vrijblijvende intellectuele denkoefening, lijkt me, als je eigen ouders de laatste grote eruptie van haat, de Holocaust, nauwelijks hebben overleefd. 1 minuut in de uitzending en ik heb de Holocaust al genoemd. Arno Grunberg, hartelijk welkom. Dankjewel. Neerlandici die op academische verhandelingen over Grunberg promoveren, die schrijven al dat dat thema nooit ver weg is in zijn werk. De slechtheid van de mens. Kun je nog aansluiting vinden als je je nooit helemaal veilig zult voelen? Zoiets. Arno Grunberg die werd geboren in 1971. Hij is schrijver. Zijn laatste roman heet Goede Mannen. En die staat sinds vandaag of gisteren ook op de longlist voor de Libris Literatuurprijs. En Grunberg woont het grootste deel van zijn tijd in New York. Arnon, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, ik kende die Carl Schmitt wel bij naam, maar ik wist eigenlijk voornamelijk dat die fout was. Dat was op de een of andere manier bij mij blijven hangen. Fout. Nee, ja, nou ja, dat was hij ook. Gisteren hadden we de presentatie in Groningen en toen met Theo de Wit, een Schmitt-deskundige, hebben we toen een discussie gevoerd over de vraag of hij dat uit overtuiging is geweest of uit opportunisme. Theo de Wit dacht toch opportunisme. Hij is op het laatste moment omgegaan. Maar er zit natuurlijk wel een hele conservatieve en een hele zeer conservatieve kant aan hem. Wat je daarvoor zei, dat mensen hem van naam kennen, maar niet goed. Dat gold ook voor mij. Dat geldt denk ik voor de meeste mensen. Maar in bepaalde juridische kringen wordt hij nog steeds heel serieus genomen. En wat mij ook fascineert is dat filosofen of denkers, die ik zelf ook heel belangrijk vind, zoals Walter Benjamin, maar ook Jacques Derrida, die hebben hem allemaal heel serieus genomen. Of Agamben, die hebben allemaal over hem nagedacht en op hem gereflecteerd. Dus alleen al daarom vond ik het de moeite om het toch nadenken te verdiepen. En ik heb ook geprobeerd inderdaad om de reflex van dat ze fouten denken, daar wil ik me verder niet mee besmetten, om die zoveel mogelijk te omzeilen. Want dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Het is ook een denker die de laatste 25 jaar of zoiets niet paste in het wereldbeeld. De grote conflicten, de grote verschillen waren overbrugd. En er werd verwacht van de politicus om een soort loodgieter te zijn die het dak repareert. Nee, een loodgieter, dat schrijf ik ergens ook in mijn essay, die heeft per definitie geen vijanden. Terwijl ik op zichzelf, ik ben helemaal niet zo anti-technocraat als politicus. Ik bedoel, je hebt af en toe een loodgieter nodig. Ik denk ook in de politiek, ook op heel veel vlakken. En ja, dat moet je niet al te veel willen politiseren. Maar het is natuurlijk het idee van, nou ja, het beroemde idee van het eind van de geschiedenis, dat komt nu allemaal goed. Dat kan je zeggen, is vanaf 11 september 2001 radicaal omgeslagen. En je hoort meer en meer dingen die Smit toen al poneerde. Van, nou ja, we hebben de parlementaire democratie is zwak, omdat politici tijdens de verkiezingscampagne gaan ze tekeer tegen hun opponent. Laat het even opponent noemen, geen vijand. En daarna gaan ze weer om tafel zitten en sluiten ze compromissen met die man of vrouw. En dat vinden heel veel kiezers, vinden dat dan ongeloofwaardig. En dat zijn dingen die je natuurlijk nu ook horen, dat polarisatie eigenlijk iets goed is. En dat de sociaaldemocraten te veel, nou, de derde weg is bekritiseerd, wordt bekritiseerd. Dat is eigenlijk bijna een open deur. Dus dat waren voor mij allemaal redenen om in Smit te verdiepen. En inderdaad, de vraag die je stelt, hebben wij een vijand nodig? Niet zozeer op individueel niveau, maar kun je als gemeenschap zonder vijand? En wat ik nog belangrijker vind, daarop volgend, hoe ga je met die vijand om? Of wat doe je met vijandschap? Hoe los je dat op als je iemand dan tot vijand hebt verheven? Want vaak is het ook een beetje verheffen. Je maakt iemand wat groter dan die daadwerkelijk is. Tuurlijk. Om maar een vijand te hebben. Nou ja, ik denk, en daarom eindig ik ook bij Hans Kelson, een psychiater en schrijver die op zijn 100ste nog een keer is doorgebroken. Onder andere naar aanleiding van de recensie in de New York Times. Ik denk, kijk, zijn twee vragen. Het wordt natuurlijk altijd weer gesteld, wij het Westen zijn aangevallen op 11 september of worden aangevallen. Maar het feit dat iemand jou tot vijand uitroept, wie dat ook is, betekent natuurlijk nog niet automatisch dat jij diegene ook als vijand moet aanvaarden. Dat het een gelijkwaardige partij is. Nou, dat niet alleen. Maar ik denk, in de liefde kan je mensen afwijzen. Kan je afwijzen, laat ik het even zo zeggen. In vijandschap ook. En dat betekent natuurlijk ook, de vraag is van, jij valt mij aan, ik moet me verdedigen, daar ben ik erg voor, ik ben helemaal geen pacifist. Maar hoe ver moet dat gaan? Betekent het dat jij mij aanvalt, dat jij mij altijd zult aanvallen? Dat iets is in jou dat onbeleerbaar is? Ik denk dan, als je die stap zet, wordt het gevaarlijk. Als je dus de vijandschap verabsoluteert. Als je zegt, het is niet alleen maar een uiting van jou waar ik het mee oneens ben, of een opvatting, maar ik zeg, de vijandschap zit in jou. Het is bijna een lichamelijke eigenschap van jou. Jij kan er niets aan doen, je bent gedetermineerd om een vijand te zijn. En dan, denk ik, heeft Smit het heel goed gezien, dat dergelijke vijandschap altijd uit gaat monden in oorlog en in vernietiging. Dat is als je echt iemand tot vijand verheft, bijna wat je moet doen. De menselijke eigenschappen eraan onttrekken. Je maakt er een schurkenstaat van. Je specificeert zijn aard en reduceert hij tot louter het slechte. Nou, er zit natuurlijk een hele rare paradox. Als we nog even teruggaan naar Smit, dat boekje, wat is het politieke? Van, hij zegt van, aan de ene kant hoeft de vijand niet moreel slecht of esthetisch lelijk te zijn. Maar tegelijkertijd ontkomt ook hij niet, denk ik, aan het besef dat in tijden van oorlog heb je te maken met propaganda. En dat hebben wij ook weer gezien en dat zagen we 100 jaar geleden ook. Dan zal de vijand worden, nou ja, om dat verschrikkelijke woord te gebruiken, gedemoniseerd of ontmenselijkt. Alleen al om je eigen soldaten ertoe te bewegen op die mensen te gaan schieten, moet je ze wel een beetje ontmenselijken. Maar de vraag is natuurlijk, die je daarvoor moet stellen, wanneer moet je die stap zetten? Ik denk, ik geloof dat echt cruciaal is, dat je blijft beseffen dat mensen niet, dat die vijandschap niet absoluut is. Dat je, anders kan je ook geen vrede meer sluiten. Dus dan moet je eigenlijk zeggen van, ik ga door tot die hele vijand van de aardbodem is verdwenen. En dan krijg je dat messianistische, krijg je een heilige strijd. Dus we agree to disagree, dat is jouw betoog. Ja, eigenlijk we kunnen het nog oplossen, om de tafel blijven zitten. Ik denk dat er zijn natuurlijk allerlei theorieën. Steven Pink heeft daar ook over. Worden de oorlogen minder gewelddadig? Misschien wel, misschien niet. Dat is misschien nog, daar lopen ook de meningen heel erg over uiteen. Als je kijkt naar de laatste oorlog en bijvoorbeeld die vergelijkt dan met Vietnam of de grote oorlog uit de 20e eeuw, dan zie je wel dat wij zelf ook het doden van mensen en het doden van onze eigen burgers, het opofferen van onze eigen burgers, steeds minder acceptabel vinden. Niemand wil zich ook, dat was ook een discussie in de Bali, wie wil nog sterven voor het vaderland? Nou, zelfs Wiert Duk, die toch redelijk vaderlandslievend is, gaf er een heel eenduidig antwoord op, ik niet. En dat neem ik ook helemaal niet kwalijk, want wie wel? Niemand wilde ooit sterven voor het vaderland, maar anderen beschikten over die mensen om allerlei redenen. En hier stond de laatste tijd niet zoveel op het spel. Nee, dat zeg je heel goed. Mensen wilden, hoewel natuurlijk wel er was af en toe wel meer oorlogsenthousiasme. En er was nog wel het idee van, ik offer me op voor het vaderland. Of ik offer jou op voor het vaderland. Het was natuurlijk, eigenlijk werden altijd andere mensen opgeofferd. Maar die moesten dan doen alsof ze heel enthousiast waren bij het idee. Ja, dubbele straf. Dat ze waren opgeofferd. En misschien was er ooit ook wel echt een andere opvatting over heldendom. Om terug te gaan naar die oorlogen. De bereidheid, dus de geweldsbereidheid en de sneuvelbereidheid is gering. En sommige mensen zien dat als een enorme zwakte. Als decadentie. Als wij gaan ten onder, want de vijand, wie dat ook mogen zijn, is wel sneuvelbereid. En ik denk dat dat veel ingewikkelder ligt. Sowieso zijn oorlogen van aard veranderd. En kan je afvragen, wat betekent sneuvelbereidheid nog op het moment dat je met kernwapens te maken hebt? Of wat betekent sneuvelbereidheid nog als je met drones te maken hebt? Als je met steeds meer geautomatiseerde wapens te maken hebt? Ik denk dat de burger die wordt getroffen door een verkeerd afgeworpen bom, die is niet sneuvelbereid. Dat heet collateral damage, ironisch genoeg. Dus dat is gewoon schade die... Ik denk niet dat we ons zo zorgen hoeven te maken dat wij geen dienstplicht meer hebben. En dat de meeste mensen liever niet voor het vaderland sterven. Dat Stijn zit. Hoe leg je het uit aan een samenleving waar zoveel mensen bezig zijn met de ingrediënten van hun sojalatten, omdat ze geen dierenpijn willen doen, dat er af en toe een land gebombardeerd moet worden? Dat gaat steeds moeilijker. Ik zou sowieso niet. Ja, dat zit natuurlijk. Ik denk dat daar een hele rare paradox in zit. Ik ken best nog wel wat veganisten. Ik was zondag in Heerlen en heb ik ook weer gesproken met veganisten. En bij de echte dierenliefhebbers, die vinden dan een dood mens toch vaak minder problematisch dan een dood dier. Dat omdat het een soort gelijke strijd is of ja, zo? Ja, ik weet het niet. Omdat ze toch die dieren zijn toch uiteindelijk altijd zieliger. En kijk, als je ziet van... Ja, Volkert van de Graaf was ook helemaal niet veganistisch als het ging over het vermoorden van een man. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar ik denk dat ook als je gewoon kijkt naar het geweld in Afghanistan of in het Midden-Oosten, dat is voor heel veel mensen toch ver van mijn bed. En dat denken ze, ja, daar hoef ik me niet zo druk om te maken. En dat leeft niet echt. Dus ik zou niet willen zeggen, je moet af en toe een land bombarderen. Maar ik denk wel van, oorlog blijft de reële mogelijkheid. Op het moment dat je die mogelijkheid gaat afschaffen, dat je dan eigenlijk degene die die mogelijkheid niet afschaft, laten we die even de vijand noemen, een monopolie geeft, wat je niet moet doen. Dus ik ben geen pacifist. Ik denk wel dat je degelijke samenleving ook volwassen moet zijn. Moet zeggen, kijk, natuurlijk kan er geweld worden gebruikt. Het geweld is heel makkelijk te gebruiken. Laten we niet meteen in paniek raken als er een aanslag wordt gepleegd. Want in die zin ook daarvoor geldt van, dat zijn aanslagen zijn vreselijke dingen, gruwelijk. Maar de vraag is het antwoord wat wij daarop hebben geformuleerd altijd het juiste. En als je dan weer teruggaat naar 11 september... niet lang daarna begon de oorlog tegen Afghanistan. De Taliban werden verdreven. De langstlopende oorlog die Amerika ooit is begonnen, die schijnt nu zijn eindfase in te zijn gegaan met vredesonderhandelingen. Het spijt me dat ik daarmee moet lachen, want dat is zo ironisch. Ik lach niet omdat ik niet denk aan, omdat ik over de doden en gewonden heen stap. Omdat je ik bent over er geweest. De absurditeit. En na al die jaren komen we dan nu bij vredesonderhandelingen met diezelfde Taliban uit. Die alleen moeten beloven dat ze nooit meer op Bin Laden lijken, op Al-Qaeda lijken, de groeperingen zullen toelaten in Afghanistan. Die overreactie komt ook door het niet tegen geweld kunnen. Laten we het essay, hoe mooi het ook in elkaar zit, niet uitvoerig behandelen van begin tot eind. Dat is zonde van het essay en zonde van de radio. Maar kun je met lichtheid en vrijblijvendheid schrijven over zo'n thema als je bent opgegroeid in een opvoeding waarin het grote kwaad altijd benoemd werd en altijd voelbaar aanwezig was? Nou, ik denk... Of voel je daar angst bij? Nee, juist niet. En ook omdat ik hoefde niet te bewijzen dat ik beter ben dan Schmidt. En ik had ook eigenlijk helemaal niet de behoefte om hem te veroordelen. Zit je in het kraaiennest over de samenleving te kijken van, dreigt het gevaar alweer? Begint het alweer? Nou, er zijn wel dingen die ik niet had verwacht toen ik 18 of 20 was en in Amsterdam eind jaren 80, begin jaren 90 leefde. En dat bepaalde taboes zijn gebroken. En ik denk, daar heb ik ook regelmatig over geschreven, dat een bepaalde terugkeer van nationalisme en een bepaalde opkomst van extreemrechts en een bepaalde taboebreuk als het gaat om het benoemen en wegzetten van bevolkingsgroepen, die worden uitgeroepen tot absolute vijand. Of ook inderdaad, wat je ook op sociale media ziet, van volksvijanden. Op het moment dat je het over volksvijanden gaat hebben, dat is zo'n afschuwelijke categorie, dat zeg je, die horen niet bij het volk. Die moet je dan ofwel uitdrijven, dan heb je het over zuiveringen, ofwel doden. Dus dat zijn wel dingen die ik heel verontrustend vind, of die ik akelig vind. Maar ik vind het ook helemaal niet wenselijk of goed om dat in dat apocalyptische denken te vervallen. Te zeggen van, oh, dit is de vreselijkste tijd waarin we leven. En we gaan allemaal binnenkort naar de verdoemenis. Ook al wetend, als je een beetje je verdiept in de geschiedenis, is dat iets wat namelijk wat mensen al in bijna alle tijden hebben gedacht. En soms was het waar en soms niet. Soms was het waar en soms was het niet waar. Maar het feit dat wij hier nog zitten betekent dat zelfs ook die grote apocalyps tot nu toe, hoe erg ook wat de hele 20e eeuw natuurlijk, dat zelfs daarna is er nog een leven daarna. Dus ik denk wel dat ik dankzij de geschiedenis van mijn ouders en door dat te beseffen, begrijp dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. En dat vrede niet vanzelfsprekend is. En dat veiligheid niet en vrijheid niet. Nee, maar dat betekent niet dat je voortdurend onveilig moet voelen. Ik denk ook wat ik besef is dat de volstrekte veiligheid bestaat niet. Dat we eigenlijk de tolerantie voor onveiligheid, omdat we in zulke veilige tijden leven, is zo klein geworden dat we van het minste geringste schrikken. En ik denk dat is helemaal geen gunstige ontwikkeling. Je moet diep die afgrond inkijken, weten wat er allemaal mogelijk is om ook het heden te kunnen relativeren. Om het heden te kunnen relativeren, om te zeggen, bepaalde dingen kun je niet, net als, ja, je kunt de totale veiligheid kun je niet in een open en vrije samenleving garanderen. En dat moet je ook niet willen. Is het veranderd, de zwaarte in jouw leven, nu je moeder er niet meer is? Nu je in feite een wees bent? Nu die ouders er niet meer zijn met hun verleden? Ja, ik heb wel eens aan iemand geschreven van hoe zie ik mijn moeder soms ook mis en tegelijkertijd mijn vader is natuurlijk al langer dood. Hoe ik mijn ouders kan missen, is het ook een vorm van vrijheid. Omdat je die mensen niet meer kan teleurstellen, of omdat je die mensen niet meer pijn kan doen door. Nee, mijn moeder heeft wel eens gezegd, ik ben natuurlijk in oorlogsgebied geweest, als jij doodgaat, dan hou ik op met eten, ben ik binnen 3 dagen dood. En dat heeft me best wel eens zorgen gebaard. Dan ga je wel voorzichtiger van door het leven. Door die verantwoordelijkheid. Ja, toch wel. Ik begrijp ook heel goed dat je je eigen kind niet wil begraven. Dus dat is niet meer aan de orde. Dus in die missie ben ik geslaagd. En in die zin is een wees. En ik had het er met mijn zus over. Die zei van, ik heb nog ontzettende heimwee naar mijn moeder soms. En ik zei van, ja, maar voor mij is mama, ik noem haar mama in het gesprek, toch ook heel, ja, ze is ook heel levendig en heel dichtbij en aanwezig. Doordat ze in mijn gedachten opkomt, of doordat ik op bepaalde momenten aan haar moet denken. Dus het gemis is er wel, maar het is niet per definitie een ontzettend pijnlijk of schurend gemis. Het is ook niet een tegenstelling dat je leven misschien lichter is geworden in bepaalde opzichten en dat er wel degelijk verdriet en gemis is. Dat staat niet haaks op elkaar. Absoluut. Nee, lichter. Nou ja, ook op een bepaalde manier lichter is natuurlijk omdat je ook denkt van de angst, dat is ook wel grappig in relatie met is. De angst dat iemand kan doodgaan, die is er niet meer. In die zin, dat kon ik me ook heel goed herinneren van mijn vader. Dat ze allebei hadden ze vrij lang ziekbed. En op het moment als dan die dood er echt is, dan is die angst weg. Dan is niet dat je leef je. De angst dat je. Een van de eerste dingen die ik ook heb gedaan was, ik zet mijn telefoon na de dood van moeder op stil. Want ik hoef niet meer altijd bereikbaar te zijn. Want ze is er niet meer. Dus dat was echt een soort van opluchting. Dat het ergste. Het ergste was gebeurd, dus dat hadden we achter ons. Ze heeft onbedoeld wel een soort gewicht op jouw bestaan gedrukt. Het bestaan minder licht en vrijgemaakt. Ja, maar ook, ja. Of misschien wel bedoeld. Kijk, je krijgt je opvoeding en allerlei dingen krijg je goede en slechte dingen. Maar ik denk dat het goede en het slechte loopt ook in elkaar over. Dus wat heeft mij verzwakt, wat heeft mij sterker gemaakt. Ik denk dat ik ben geworden wie ik ben, mede door de opvoeding van mijn ouders. Natuurlijk ook door het genetische materiaal, maar ook heel erg door hoe ik ben opgevoed. En heel veel dingen die ik verschrikkelijk vond als puber en ook nog later als twintiger, ben ik gaan waarderen of kan ik nu de humor van inzien. Dus in die zin denk ik dat daar leer je dat we echt wel relativeren. En ik vind het soms ook onbegrijpelijk als ik mensen van mijn leeftijd, dat bedoel ik niet eens veroordelend, maar ik begrijp het echt niet. Of nog ouder tegenkom, die nog altijd zo ontzettend verschrikkelijk boos zijn op hun ouders. Dan denk ik, ja, hoe lang kun je boos blijven op je ouders, toch? Op een gegeven moment is het ook zo'n zonde van de tijd. Ik zou zeggen, als je dan boos wil zijn, zoek nieuwe vrienden om daar boos op te worden. In jouw geval kan je ook nog zeggen, je bent er schrijver door geworden. Absoluut. Of het heeft je in ieder geval materie gegeven om over te schrijven. Nou, ik had het over met een Vlaamse collega. En dat is een cliché, maar toch een echt. ja, een te gelukkige jeugd. Kijk, als je, dat is niet helemaal waar. Maar ik denk, als je echt niets, als je niets schurends in je leven hebt meegemaakt, dat ik me bijna niet kan voorstellen, of niet iets, niet even op wat voor manier dan ook, en dat is bijna elk gezin, toch in iets van de afgrond hebt gekeken, of een besef hebt van hoe afgrondelijk het leven kan zijn, dat je ook iets wezenlijks mist in het leven. Dat betekent niet dat je daarom die afgrond moet opzoeken, maar toch om geluk, vrede en bepaalde welvaart te waarderen, moet je toch denk ik een besef hebben van hoe het andere leven ook kan zijn. Anders wordt het ook gewoon heel erg saai. En dat besef hebben je ouders je wel meegegeven. Dat kun je ze niet verwijten dat ze dat hebben nagelaten. Nee, dat besef hebben ze me zeker meegegeven. En ze hebben ook meegegeven, waar ik ze ook heel erg dankbaar voor ben, is natuurlijk zeker van mijn vader een enorme discipline. Het werken. Ja, toch nou ook wel echt dat je streng moet zijn voor jezelf. Dat toch wel de basis is van geluk. Hij zei, ja. En mijn vader, ik weet nog, toen ik een moeilijke puber was, toen werd ook altijd gedreigd of met de kostschool of het leger. Ja, welke is erger? Ik denk toch het leger. Ja, ik heb me ook laten afkeuren. Dat was nog dienstplicht. Ik heb me laten afkeuren. Terwijl ik later natuurlijk een enorme fascinatie voor het leger heb. En ik denk dat mijn ouders dat niet echt wilden. Maar dat was wel altijd van, als ze het echt niet meer wisten, dan zei ik mijn vader. Mijn moeder dreigde gewoon dat ze zelf zou weglopen. Maar mijn vader zei van, ja, dat wordt de kostschool. Ja, leek me, ik was iemand met best wel veel heimwee als kind. Dus dat vond ik altijd heel erg. Dat ik dan niet meer thuis mocht slapen. Dat vond ik echt een soort nachtmerrieachtig idee. Het is ook een groot dreigement. Het is het doorsnijden van de lijn en het opgeven van de veiligheid en je excommuniceren uit het gezin. Even, ja. Maar ja, daar heb ik het ook wel eens over met bijvoorbeeld met mijn vriendin. Van dat mijn moeder kon echt de ergste dingen zeggen. En op een gegeven moment raak je daar ook aan gewend. Dus voor mij is verbale agressie. Ik ben dat zo gewend dat ik het bijna ook op sommige momenten zelf in mijn eigen leven behoefte heb aan die spanning. Maar ook dat ik denk van je kan het ergste tegen iemand zeggen. Het hoeft niet altijd gemeen te zijn. Ik kan ook in de ruzie zeggen, goh, ik zou willen dat je dood was. Ik noem maar een voorbeeld, niet dat ik dat vaak zeg, hoor. Maar terwijl het voor mij heel evident is, dat natuurlijk, dat zeg je in de ruzie, dat is helemaal niet dat je wil dat iemand dood is. Maar dat is voor andere mensen die misschien niet verbale omgang hebben meegemaakt, minder evident. Want jouw moeder kon na een te lange busreis zeggen, het was erger dan Auschwitz. Nou, dat heb je wel eens opgeschreven. Ja, ik weet niet of het een lange busreis was, maar meer gewoon dat haar gezin. Dat ze zat. Ik denk dat de spanning in het gezin tussen mijn vader, moeder, zus, dus die mensen die in dat gezin zaten, en zeker natuurlijk de spanning die zij had met haar man, met mijn vader, die kon soms zo oplopen dat ik weet dat mijn moeder, we gingen altijd naar Duitsland, dat ze nog een familie in Berlijn. Dat staat nog heel goed bij. Toen ging die trein, stopte nog heel lang bij Hannover. En mijn moeder, dat waren nog die oude, die trein waar je nog een raam kon open doen, was zo boos, pakte zijn koffer, deed het raam open en gooide die koffer naar buiten. En ik weet nog dat ik dat echt, nou, dat vond ik verschrikkelijk. Maar ik dacht, die koffers hebben we kwijt. Dat was natuurlijk niet zo, maar ook de schaamte dat je volwassen moeder een koffer uit het raam gooit. Dat was echt zo erg eigenlijk. Dat je als kind je ouders moet corrigeren en ingrijpen, nou, en zeggen, man, doe normaal. Dat durfde ik niet. Nee, het was meer, ik kroop weg of ik was bezorgd om die koffer. Eigenlijk, ik denk dat is natuurlijk een soort ook overlevingsmechanisme. Dat je dan heel erg om die koffer, ik zie die koffer ook nog voor me, heel erg daarop gaat focussen. Maar ook het schandaal gewoon. Dat die mensen in die trein zien dat gebeuren. Dat is natuurlijk ongehoord. Wel heel grappig eigenlijk om het gewoon te doen. Ja, mijn moeder had weinig last van terughoudendheid. Nee, ze knipte ook. Nou ja, dat heb ik ook wel eens verteld. Dat ze in het park dat ze in plaats van bloemen te kopen in het park stiekem in de rozentuin bloemen ging afsnijden. En dat ze, ja, allerlei dingen. En ik was dan met haar op reis ook later nog. Toen ik al 30, 40 was in hotels. Dat of in restaurants. Dat de suiker werd meegenomen. De theezakjes kon allemaal nog een keer worden gebruikt. En ik vond het echt vreselijk. Ik heb echt, die omgang. Ik ben daardoor tegenovergestelde geworden. Ik ben het liefst, nee. Ver daar vandaan. Zo ver mogelijk daar vandaan. Je moeder was toch niet dood? En toen hebben we de vorige keer een gesprek gehad over de rouw en het einde van je moeder en de aftakeling. En toen zei je ineens, ik wil vader worden, ik wil een kind. En dat is interessant, omdat dat kennelijk een verband hield. Dat had ik er toen niet helemaal uitgehaald. Maar die moeder stierf en ineens was die optie daar voor jou. Ik kan wel een gezin stichten. Ik kan er wel een leuk beeld bij hebben. Kijk, mijn moeder was natuurlijk een heel kritisch iemand. Dus ik denk dat, aan de ene kant had ze vaak wel gezegd dat ze een kleinkind van me wilde. Maar ze wilde ook ik denk ook dat ze heel veel dingen had afgewezen. In mijn keuzes daarover. Dus dat, dat, dat was niet meer aan de orde. En er zit natuurlijk toch ook wel die tegenstelling dood en leven in. Dat je denkt van, ja, nu is mijn moeder dood. Nu kan ik het leven zelf voortzetten. Er is weer een plek vrijgekomen op aarde? Of... Ja, of er is... Of er is ruimte in jouw leven? Er is ruimte in mijn leven. Dat was het meer. Ja. Had het ook te maken met het afrekenen met de gedachte dat een gezin iets zwaars was? Of iets duisters? Ja, ik denk dat ik het... Nee, minder. Ik denk dat ik het echte gezinsleven nog steeds zo ervaar. Maar dat ik geloof dat je daar tussendoor kan slalommen. Dat je dus een kind kan hebben en je toch niet helemaal, je niet helemaal hoeft te settelen. Het idee van settelen vind ik nog altijd wel... Er hoeft niet een huis bij te horen. Bij. Ik bedoel, je kan zo'n kind, kan je ook verplaatsen. Ja, bij een koffer. Ja, draagbare kind, zoiets. Ja. Maar goed, dat was september 2016. En nu is het kind er nog steeds niet. Nee, ja, je had een zesling kunnen maken. Een zesling kunnen, dat is waar. Maar geef me, ik bedoel, ik denk dat bepaalde dingen hebben ook tijd nodig en hebben een. Het is helemaal niet. Ik denk niet dat het van uitstel afstel komt, maar soms moet je ook dingen. De tijd, 9 maanden. Ook, allereerst. Nou, nee, maar je moet. Ja, het komt. Ik had het idee van toen het als het. Het hoeft er niet meteen per se concreet te worden. Het voornemen was al genoeg. Dan kan je er langzaam aan wennen. En op een gegeven moment zal het er zijn, denk ik. Zo zie ik dat voor me. Het is ook niet dat ik op... Een conceptueel kind? Nee, ik vind een... Kijk, er zijn natuurlijk... Ik wil niet zeggen dat mijn boeken ook kinderen zijn. Maar er was het werk en het kind. Dat ik moet nog in mijn hoofd dat met elkaar zien te verenigen. Het schrijven en het vader zijn, bedoel je? Ja, het schrijven en het vader zijn. Het werk en het vader zijn. En kan dat? Ik denk van wel. Maar misschien zit ik hier over 5 jaar en zeg ik tegen jou... Het zou heel erg zijn als ik dan tegen jou zou zeggen... Ik heb spijt. Dat zegt nooit iemand. Eigenlijk hoor je dat, dat is echt een groot taboe. Over taboes gesproken. Dat is het grote taboe. En er zijn echt, natuurlijk zijn er mensen die dat denken. Van nou, dit was mijn grote vergissing. Ja, maar hoe kan je dat aan een kind vertellen? Maar ik denk het absoluut niet hoor. Ik denk dat het gebeurt. Ik ben daar helemaal niet zo bang voor. Dat ik spijt zal hebben van een. Nee. Je vorige boek dat je intussen hebt geschreven. Ja. Dat gaat over mislukt vaderschap onder meer. Een van de grote thema's. Hoe dat eruit ziet. In alle schoonheid beschreven. Het begint met een kind dat steeds in zijn broek poept. Of op de wc zit te masturberen. Het gaat over een vader die niet kan communiceren met zijn kind en niet met zijn vrouw. Het gaat over een kind dat sterft. Het gaat over, de zelfmoord van een kind. Dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen als vader. En dat is ook de vraag, vind ik. Ik wil toch die man, de Paul, goede mannen in het boek, de roman, zo heet hij, een beetje bescherming nemen. Want ik weet niet of ligt het aan hem dat het allemaal zo is misgelopen. Ik bedoel, het is ook een soort van noodlot. En wat ik maar, ook wel maar weet, het is het lelijkste noodlot denkbaar. Een totaal mislukt vaderschap. Een mislukte carrière. Er is nog één zin. Er is nog één kind. Dat leeft. Mislukt. Nee, dat doet geen recht aan dat, er nog, dat het ene kind nog leeft. En dat hij zo zijn best blijft doen. En dat hij zo niet blijft opgeven. Hij blijft maar doorgaan. Dus het is het ergst denkbaar. Ik denk echt, een zelfmoord van een kind is het ergst denkbaar. En ik was ook benieuwd. En dat was een van de redenen waarom ik die roman heb geschreven. Om te onderzoeken. Wat dat doet eigenlijk met een relatie, met een gezin. Wat ik ook weet van mensen die dat hebben meegemaakt, die ik heb gesproken. Dat is natuurlijk echt de gruwelijkste aanslag die je op een gezin kan voorstellen. En ik wilde gewoon laten zien hoe die mensen blijven vechten om maar toch dat gezin overeind te houden. En dan na jaren toch erachter komen dat het niet gelukt is. Omdat het is eigenlijk te erg. Het is gewoon te erg. Hier geef je eigenlijk blijk van medelijden met je personage. Ik heb vaak enorm veel medelijden met heel veel van mijn personages. Ik doe ze natuurlijk ook allemaal zelf wel aan. Maar ik heb ook enorm veel medelijden met ze. Je spaart ze niets. Je maakt het erger. En dan denk je, kan het nog erger. Dan wordt het nog erger. De zwartheid van het bestaan. Het onmeedogenloze van het lot. Dat laat je ze ten volste ondergaan. Maar intussen neem je het voor ze op en heb je mededogen. Zeker. En ik besefte ook, dat is grappig. Ik was vrijdag, moest ik iets zeggen, bij voorpremière van een film van W. Assayas is de regisseur. En er gebeurt iets heel erg nadigs in die film. Dat eigenlijk het drama, er is geen drama. Je verwacht voortdurend dat het gaat komen. En dat is ontzettend ergernisopwekkend. Voor mij althans. En toen dacht ik eigenlijk is soms het dat het erger niet gebeurt. Dat het wel in de lucht hangt, maar dat het drama niet ontploft, kan soms nog gruwelijker zijn. In die zin denk ik zitten ook in mij en in mijn boeken toch wel bevrijding in het drama. Dat het maar gewoon gebeurt. Ja, bevrijding in het drama. Is dat toch het ongeleefde leven, of om dat als metafoor te gebruiken van die gezinnen waar niets wordt gezegd, waar de stilte, dat is eigenlijk toch altijd erger dan de ruzie waar de boeken en het bestek door de lucht vliegt, of desnoods naar een koffer uit een trein wordt gegooid, hoe naar dat voor een kind ook is. Dus soms is drama ook, is eigenlijk ook een catharsis, omdat het gebeurt, omdat je het kan zien, omdat je dan ook het verhaal hebt en je daartoe kan verhouden. Dus als het niets gebeurt, de leegte, en het gebrek aan toch een vorm van hartstocht is denk ik misschien erger dan wat wij hier terecht ook als het gruwelijke zien. Ik denk overigens, om dan een heel klein brugje te maken, voor niet dat ik dat wil, maar per se, maar dan moet ik aan denken dat in die zin dat is natuurlijk ook een van de aantrekkingskracht van oorlog is. Dat sommige mensen, dat je toch wil dat de lucht opklaart zoals bij een onweersbui. Dan is het maar gebeurd. Om het mee te maken. Je wil kijken hoe ver je kan gaan. Kijken hoe erg het is. En kijken wat dat met jezelf doet. Je wil grenzen overschrijden. En je wil jezelf op het spel zetten. Sommige mensen althans. En de een doet dat in het casino. De ander doet dat misschien via sport. Of via extreme sport. En een derde wordt soldaat. En gaat kijken hoe dat is. Er zijn maar weinig dingen waar je echt in kunt mislukken. Ik bedoel, je kunt dodelijk verongelukken. Nou ja, vooruit. Maar een diepe wond die je kunt slaan in andermans leven is een slechte vader zijn. Daarin echt volledig falen. Of een slechte moeder. Of een slechte moeder. Kijk, natuurlijk als je kind mishandelt of als je kind. Maar ik bedoel, het is echt lelijk. Zoals je dat in het boek. Het is een prachtig boek, maar het ziet er lelijk uit als zoiets niet lukt. Het leek me ook bijna een soort onderzoek van je eigen vrees. Of dat je die moest wegwerken met dat boek. Nou ja, misschien zijn boeken ook bezweringen, dat geef ik toe. Maar kijk, mislukken, echt diep mislukken, en dat schrijf ik heel graag over, is natuurlijk verschrikkelijk. Want wat blijft er over als je, nou ja, ik moest ook heel erg aan Job denken bij dit boek. Wat blijft er over als alles van je wordt afgepakt? En hoe ga je daarmee om? Dat vind ik wel een hele belangrijke vraag. En eigenlijk ook een hele wezenlijke vraag, omdat je weet niet wat je overkomt. Dat denk ik echt. Ik bedoel, wij geloven allemaal dat ons leven, dat we het zo onder controle hebben. En dat is ook een belangrijk geloof om maar door te blijven gaan. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel factoren waar we geen invloed op hebben. En die kunnen je leven zo volstrekt overhoop gooien. Terug naar het vaderschap. Ik zou toch het een beetje voor willen opnemen. Want het is niet alleen zijn schuld. Hij mislukt wel als vader, maar hij blijft ook zijn best doen. En daarom die mislukking. Natuurlijk dat één kind pleegt zelfmoord. Je hebt een kind, beide kinderen praten. Het zijn niet zulke praters. Hoe leg je contact? Maar ik denk ook, en dat heb ik ook gehoord in mijn omgeving, zelf gezien. Ik maak het soms zelfs mee met mijn eigen petekind, toch een soort kind. Soms is het zeker in de puberteit. Sluiten kinderen zich volstrekt van je af? En heb je geen idee wat in ze omgaat, behalve dan dat je ze dagelijks op een computer. Je hebt het ook niet voor het zeggen. Je hebt alles goed gedaan. Je hebt het volgens het boek gedaan. De opvoedcursus netjes nageleefd. En dan nog kan dat je elkaar gewoon niet mag. Dat kan toch? Of niet licht. Ja, dat zou kunnen. Dat is best wel gruwelijk. Denk ik, omdat je toch eigenlijk van je ouders probeert te houden en omgekeerd ook. Ik denk als je echt. Ik heb ook wel eens een moeder, dat was toen ooit voor Tirza een van de inspiratiebronnen. Ik kende die vrouw niet heel goed. Die heb ik horen zeggen, die had twee kinderen. Ik zeg ja, met mijn oudste. Ik weet dat ik het niet mag zeggen, maar die kan ik niet uitstaan. Ik was te loop, weet je, echt op zo'n vee. En ik hoorde dat ik denk, wauw, wat is dit? Dat zal ik ook nooit vergeten, want het was veel een heel aardig iemand. Maar het kwam zo uit haar, zoals dat heet, uit haar tenen. Ze meende het zo. Ik dacht, wat is daar gebeurd? Hoe kan je dat over je eigen dochter zeggen? En die dochter moet dat voelen. Dat vond ik heel intrigerend. Waarom wil je kinderen, als je het zou willen? Ja, ik heb toen geprobeerd uit te leggen aan Carolina Logalbo in het marathoninterview. Ik denk toch dat je. Natuurlijk is het iets, denk ik, iets biologisch. Heeft het te maken met de geschiedenis van ouders. Dat was wel wat ik daar toen in dat marathoninterview echt dat ik dat besefte. Dat op het moment dat, ja, als je toch anderen naar het leven staan, is het heel raar om dat leven zelf niet voor te zetten. Dat voelt toch een beetje uiteindelijk als verraad aan mijn ouders. Maar ik denk ook dat het. Kijk, of het goed is voor het kind is heel zeer de vraag. Want dat weet je, hoe wil je een kind op deze wereld zetten? Je weet toch dat je iemand altijd ook lijden aandoet. Maar ik denk wel dat het goed is voor mij. Dat ik er iets van kan leren. En dat ik, als schrijver? Als schrijver, maar ook als mens. En dat ik misschien wel... Ik vind mezelf heel vaak ook wel een lief iemand. Dus ik denk niet dat ik... Ik denk dat ik per definitie een vader met fouten zal zijn. Dat zoals ik een mens met fouten ben. Ik denk zoals de meeste mensen met fouten zijn. Maar dat er ook wel een liefheid in me zit. Die misschien heel mooi is voor dat kind. En voor mij en voor mijn vriendin. Dus ik denk dat er misschien niet eens zo heel veel verschil zit tussen het scheppen van een roman en het maken van een kind. Dat je toch iets denkt, ik heb iets moois gemaakt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. En dachten alle mensen er maar zo diepgravend over na? Ik heb de indruk dat verschaars is. Veel mensen doen die dingen gewoon omdat dat begrijp ik ook heel goed. Ik bedoel, soms zijn ook mensen die zeggen van ja, het was een ongelukje en ik had geen zin om het weg te laten. Dat is ook heel legitiem. Misschien is dat ook wel de manier om een kind te krijgen. Want hoef je er minder over na te denken en ben je ook minder bezorgd om wat mis kan gaan. Ik voelde me in de liefde vaak een uitvreter, omdat ik geen kinderen wilde. En dan was het toch alsof iemand was die kwam halen, maar niet kwam brengen. Omdat uiteindelijk die bekroning van de liefde uitbleef. Ja, voelde je echt zo? Ja. Dat het iets parasitairs is om het niet en te was doen. Je dan met mensen die wel graag een kind wilden? Was dat een soort... Uiteindelijk hangt dat er toch meestal wel boven. Ja. Nee, dat is waar. Dat is ook dat is iets ingewikkelds. Het is iets ingewikkelds omdat het toch uiteindelijk van je wordt verwacht dat je je voortplant. En als je het niet doet, is dat raar eigenlijk. Dus je kunt maar beter gewoon doen. Nou, vanuit biologisch oogpunt is het raar. Maar wij zijn natuurlijk meer dan onze biologie. Dus ik vind het heel legitiem. Ik vind, kijk, mensen proberen altijd van mijn keuze. Weet je, als je gisteren iemand die geen kinderen heeft zal zeggen, begin er niet aan. Dat echt. Ik heb nog nooit van iemand gehoord die zegt, begin er niet aan, die wel kinderen hebben. En mensen, meestal die wel kinderen hebben, zeggen van ja, het is het mooiste wat me is overkomen. Jij moet het ook doen. Dat is cognitieve dissonantie. Ja, is dat natuurlijk. Ja, ja. Terwijl natuurlijk voor de een werkt, hoeft helemaal niet voor de ander te werken. Dus dat. We gaan luisteren naar Leonard Cohen, want dat hoort bij veel van jouw werk en ook wel bij jouw leven. Ja. En dit nummer, dat is gewoon een oude, maar mooi. Who by Fire? Who in the nighttime? Who by high ordeal? Who by common trial? Who in your merry, merry month of May? Who by very slow decay? And who shall I say is calling? Lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by accident? Who in solitude? Who in this mirror? Who by his latest command? Who by his own hand? Who in mortal chains? Who in power? And who shall I say is calling? Leonard Cohen met het nummer Who by Fire. Arnon Grunberg, die is de gast naar aanleiding van een essay dat hij heeft geschreven over Carl Schmitt. En de vraag of een land, een samenleving of een politiek kan bestaan zonder vijandsbeeld. En jouw conclusie was, we moeten elkaar wel in de ogen blijven kijken en elkaar niet ontmenselijken, want het is het gevaar, dan dreigt oorlog en vernietiging. Vandaar was het bruggetje snel gemaakt naar je opvoeding, waarin het verhaal van de slechtheid en het allerkwaadst waartoe de mens in staat is altijd aanwezig was. Ik vroeg of het leven lichter is geworden nu je ouders er niet meer zijn, nu je een wees bent. En dat beaamde je, maar je vertelde ook over je jeugd. En je zei, ja, mensen die boos blijven op hun ouders, of die vinden dat hen iets is aangedaan in hun jeugd, die zijn toch niet helemaal volwassen geworden. Dat moet je loslaten. Ik vraag me af, ja, ik zei erin van, hoe lang wil je doorgaan met die boosheid? Ik denk op een gegeven moment is het toch, blijf je ook zo vastzitten in iets en wordt die boosheid ook een soort gevangenis, een kooi waar je jezelf opsluit, denk ik. Je moet jezelf ervan bevrijden. Ja. Ja. Het schrijven is natuurlijk een mooie methode om iets te doen met al die dingen die je hebt meegekregen. Maar het is ook een mooie methode om jezelf aansluiting te geven op een samenleving, op een wereld. Voor jou is het bijna een snuffelstage. Ja, je schreef een boek over de brandweer, dan heb je daar ook een dag meegelopen. Weet je precies hoe het gaat? Ja, wel iets lang inderdaad. Nee, het is natuurlijk het hele leven. Ik was vandaag bij het NDT en daar zei de zakelijke leidster van, ja, het hele leven. Ik vroeg, NDT2 is toch een soort opleiding? Ze zei, ach, tot je in je graf ligt is alles een opleiding. Dat vond ik zo'n leuke zin. Vandaag dacht ik, en dat is ook zo, alles is een soort opleiding. En het voorrecht als schrijver, en zeker denk ik hoe ik dat invul, is dat je op heel veel plekken een tijdje kan meedraaien. Dat mensen dat ook wel prettig vinden, dat je daar heel veel van kan leren. En dat meen ik ook heel erg, dat al die verschillende ervaringen hebben mijn leven niet alleen als schrijver enorm verrijkt. En hebben mij ook een ander mens gemaakt. Ik bedoel, of het nou een oorlogsgebied is of inderdaad een slachthuis. Je maakt daar dingen mee die toch zo intens kunnen zijn. Dat ze wel echt iets zodanig met je doen dat je er net iets anders uitkomt. En niet per definitie slechter. Ik denk, die slachthuisscène die is natuurlijk prachtig. En dat is dan een heel concreet geval van iets dat je hebt gezien en geroken. En weet hoe sterk de geur van bloed is, dat je dat mooi kan opschrijven. Maar vaak lijkt het iets kleiners te zijn. Een zin. Of misschien zelfs nog minder dan een zin. Een blik of een woord. Tuurlijk. Nee, het zijn de grote dingen. Het zijn ook hoe je zelf reageert. Ik weet nog dat de eerste dag in het slachthuis, dat ik daar enorm seksueel opgewonden van werd. En dat ik daar me ook voor schaamde. Van, hoe kan dat? En wat is dat? En wat was dat dan, dat je daar seksueel opgewonden van wordt? Dat is raar eigenlijk. Nooit over nagedacht. Ja, het schijnt, ik las het later ook bij Michael Herr, dat bij de Vietnamsoldaten, dat toch de nabijheid van de dood kennelijk toch voor seksuele opwinding zorgt. Maar ik vond het wel beschamend. Maar ik heb toch besloten het op te schrijven in die stukken daarover. Want ik dacht, dat is zo raar. Het was zo intens. Maar misschien het meest chockerende vond ik nog wel, dat na een paar dagen was het ook weer weg. En was het doden van dieren en het doden eigenlijk ook weer zo gewoon geworden dat die sensatie er niet meer was. Dus ik was eigenlijk ook verbaasd hoe snel je kon wennen aan een situatie die in het begin nog volstrekt. Dat is ook eng. Dat zou je ook een bul kunnen maken. Dat zou je ook het kwaad kunnen maken. Ik denk dat. Dat heb ik ook geschreven. Ik bedoel, in de varkensslachten bij Utrecht waar ik werkte, daar was een lift waar de varkens werden verdoofd of met gas. En op een gegeven moment zei een van de jongens, nou, je mag de varkens wel even in de gaslift drijven. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen was ik ook heel trots op dat ik ze niet hoefde te slaan, want soms moesten ze worden geslagen. Ik zei, kom jongens, kom met me mee. En zoals ik dat had, ook dat andere werknemers had zien doen. Dat is grappig als je opgroeit met varkensvlees in een cultuur waar varkensvlees niet mag, dat je uiteindelijk dan in een slachthuis de varkens leidt. Het gas, ik bedoel, ik heb het zelf niet, ik hoef het niet expliciet te maken, maar gaslift, gaskamer. Het geeft aan eigenlijk dat je hoe flexibel je kan zijn. En dat is aan de ene kant heel goed, maar het heeft ook zeker iets angstaanjagends. Want je kunt niet voor jezelf instaan. Dat het seksueel opwindend is. Dat zou wel een biologisch nut kunnen hebben, dat het lichaam als het ware zegt, hier is dood, schiet nou maar dat zaad, want dan heb je in ieder geval je aardse functie nu nog vervuld, ja, je voortplanten. Ja, dat zou heel goed kunnen, is dat het zo. Dat het organisme dan gewoon het overneemt en zegt, nou ja, we ruiken dood en je hebt het nog niet gedaan. Dat je het bijna nu voortplanten. dat je het echt zo voelt ook. Dat je, het, ja, dat, je dat, dat je er niets aan kan doen. Het was het geheel gepaard met een soort agressie hoor. Je voelde wel de ja, je hebt toch die adrenaline die door je heen gaat en die. Zonder dat, echt zonder dat te willen. Het is niet iets waarvan je denkt van. Want nogmaals, ik vond het eigenlijk een tikkeltje beschamend, nog steeds. Maar dat was sterker dan mijn redeneringen erover. Dit is iets dat in al jouw werk zit. Dat is de ontmoeting van het lichte, het vrolijke, met het besef van de onmetelijke diepte en zwarte van wat er mogelijk is in dit bestaan. Ja, maar dat vind ik ook helemaal niet zo iets wat verdriet. Ik denk het is veel verdrietiger of veel gevaarlijker ook. Omdat die zwaarte en dat die afgrond te ontkennen of te zeggen die is er niet. Of dat slachthuis te ontkennen. Nou ja, ik denk dat in dit leven en in mensen zit ook een duistere kant. En in mij zit die ook. En die op het moment dat je die gaat ontkennen, kom je in een veel gevaarlijker gebied terecht. Als je zegt, die is er. En ik ga proberen, ik ga kijken hoe ik daarmee om kan gaan. Zonder hopelijk al te andere mensen of mijzelf al te veel schade aan te richten. Dat is een gezonde houding. Het wordt ongezond als je het iets verder voert en zegt, de totale mislukking is een gegeven en de rest is een meevaller. Nee, ik denk dan wel, wordt het pessimisme. Dan wordt het cynisme misschien. Of dan wordt het. Ja, kijk, je bent je bewust van je eigen sterfelijkheid. En mislukken en succes zijn, vind ik, toch hele relatieve dingen. Natuurlijk wil je maatschappelijk gezien wel een soort van aanzien hebben. En wil je wel, net als je een spelletje tafeltennis doet, dan wil je ook wel, denk je, nou, ik wil wel winnen. Ik bedoel, je speelt toch. Maar ik denk dat het ook heel gezond is om dat hopelijk te kunnen te relativeren. Omdat je verder moet. Maar op het moment als je denkt, er is niets meer waarvoor ik mijn bed uit wil komen, dan beland je in een depressie. Dat is. En ik denk te nieuwsgierig om het gevoel te hebben dat ik niet mijn bed uit wil komen. Want er is zoveel wat ik wil zien en horen. En er is ook zoveel te zien en te horen. Kijk, als je denkt van ik heb alles al gezien, ik ben niet meer nieuwsgierig naar wie jij bent of wie jij bent, ja, dan wordt het leven inderdaad niet alleen saai, maar wordt het ook wel heel klein. Maar daar raak je aan een ander punt. Dat is niet alleen hoe je er zelf in staat en hoe je met het zelf omgaat, maar ook met de ander. Of je werkelijk aansluiting kunt vinden met anderen. Of je werkelijk tot anderen kunt verhouden. Een relatie aangaan met iemand. Ja, dat is cruciaal. Dat is ook een van de moeilijkste dingen. En dat in de tijden dat het minder goed met mij ging, toen ik net uit huis was gegaan, 18, 19, toen ik het leven echt heel zwaar en moeilijk vond, waren er ook inderdaad dagen dat ik echt niemand zag. En dat merkte ik ook. Dat waren eigenlijk de gevaarlijkste momenten. Want dan is ook, vindt er geen correctie meer plaats in je denken. Hè? Dan zit je zo met jezelf. En dan kan je zo overtuigd raken van bepaalde dingen die je denkt, bepaalde opvattingen. En er is niemand meer die dat van buiten relativeert. Dat je echt in een soort, ik zou het bijna fundamentalisme over kan schieten. Terwijl op het moment dat je dan toch weer contact zoekt met mensen en je iets van jezelf laat zien en mensen daarop reageren, krijg je een soort reality check en zeggen mensen van, nou, dat is toch wel, wat je nu zegt, is toch een beetje raar. Of ja joh, is dat nu belangrijk of laat even zitten? Ja, dus dat is. En natuurlijk gewoon de weg uit de eenzaamheid. Dus ik de nieuwsgierigheid naar de ander en de ontmoetingen met die ander, die zijn. Nou, wat ik al zei, die hebben mijn leven verdiept. En ik heb via de ander leer je uiteindelijk ook over jezelf. Dus het is uiteindelijk ook, omdat je toch, je spiegelt jezelf, je herkent dingen in jezelf in de ander. En je leert ook, nou ja, dat het verschil tussen vriend en vijand bijvoorbeeld niet zo groot hoeft te zijn. Of dat het monster, dat je denkt van, nou, dit is het monster, dit is het ergste, de ergste persoon die ik kan ontmoeten, die blijkt op heel veel manieren toch op je te lijken. Waarom lukt het nu wel? Je zei, in mijn eerdere tijden lukte het niet. Nou, toen was ik, ja. Ik was. Kijk, een van de dingen die ik me heb voorgenomen. Ik was echt een extreem bang iemand, denk ik, achteraf. Als ik terugkijk naar wie ik was in mijn puberteit. Of extreem bang, ik was bang. En ik vond die angst verhinderde mij te leven. Ik dacht, dat is echt iets. Want daardoor doe je, op het moment dat je toegeeft aan de angst, doe je allerlei dingen niet die je misschien wel zou willen doen. En ik ben steeds meer dingen gaan doen waarvoor ik bang was. Ook al waren dat maar hele kleine dingen. En zo leer je dat je die. Zo, dat is de beste manier, denk ik, toch om die angst te overwinnen. Angst te bezweren en uiteindelijk was de angst om je te binden of over te geven aan een ander ook een angst die bezweerd moest worden. Bezworen. Ja, dat hoe zeg is wel je grappig dat? Dat je dat zegt, bezworen moest worden, denk bezworen, ik. Bezworen, ja. Bezwoeren, dan weten we zeker dat we fout zitten. Bezwoeren is vet. We hebben die angst bezworen. Bezworen klinkt toch beter. Ja. Een kind is natuurlijk ook een soort... Om dat te doen is dat ik zeg, nou, ik ben daar bang voor. Dan doe ik het, heb ik die angst ook. Kan ik die afstellen? Zeker, ja, is dat ook een overwonnen angst. Maar je wil nog steeds een koffer onder je bed. Nog steeds een mogelijkheid om weg te komen. Ja, niet omdat ik zo denk van, oh, het gaat mis in dit land. Omdat mijn ouders, omdat ik Joods ben, helemaal niet. Maar wel... Ik hou er niet van in een situatie terecht te komen waarin ik mijn gevangene voel. Waar ik van denk, we hebben nu een relatie, maar jij gaat mijn vrijheid bedreigen of afpakken. Dat vind ik onprettig. En tegelijkertijd wil ik ook jouw vrijheid niet bedreigen of afpakken. Het is niet iets wat ik voor mezelf opeis en wat ik jou niet gun. Dus ik denk, daar kan je wel uitkomen. Maar dat heeft er juist mee te maken dat ik de ander wil blijven ontmoeten. Dat ik niet klaar ben met het ontmoeten van andere mensen en situaties. En dat dat niet alleen zo cruciaal is voor mijn werk, maar ook voor wie ik ben geworden. Je kan het ook negatief duiden. Je kan zeggen dat ik verslaafd ben aan spanning. Maar ik denk dat het toch iets anders is. Dat die ontmoetingen, of het mezelf plaatst in situaties waarvan ik soms denk, of het nou in een slachthuis is, of weet ik veel, of ik wil nu bij een circus en bij het gaan, of in een circus. Waar ik dan, dat er altijd een moment is dat ik denk, waarom heb ik dit gedaan? Wat doe ik in godsnaam hier? Altijd weer. Maar er zit ook altijd toch daarna, als je er doorheen gaat, een enorme voldoening dat je het hebt gedaan en dat je die mensen hebt gesproken. En een voorrecht dat je zo dichtbij mensen bent geweest die je anders niet op die manier had leren kennen. En die je normaal gesproken niet op die manier inzicht hadden gegeven in hun leven. Wat mij ook zoveel heeft geleerd. Eigenlijk is dat toch een van de... Je kan van iedereen iets leren. Vandaar al die projecten, al die ontmoetingen. Ik sprak laatst een suppost in een museum die door jou getatoeëerd is. Dat was ook weer een project. Er zijn zoveel grappige dingen. Ja, het woord speelsheid is voor mij. Het spelen is zo essentieel. Ik denk het leven natuurlijk heeft allemaal, kan een tranendal zijn en het lijden is onvermijdelijk. Maar je kan ook. Er zijn zoveel mogelijkheden om te spelen. En ik denk dat spelen met taal, het schrijven, maar ook met andere mensen, is echt een bron van geluk. Dus dat je niet hoeft te vervallen in die dodelijke ernst, maar dat je elkaar een spel kan gunnen. En dat is echt een enorme opluchting. En in dat spel mag je dan ook af en toe, hoef je niet altijd diezelfde Arnon te zijn of zo. Niet dat je een heel andere masker, weet je wel, maar gewoon dat je even een andere kant van jezelf kan laten zien. En dat is ook cruciaal in die ontmoetingen. Dat je daardoor verschillende kanten van dat jezelf kan laten zien. Dat je steeds iemand anders wordt in een andere context. Tuurlijk, ja. Waardoor je bijna gaat afvragen of je wel bestaat. Of dat ook niet een concept is van de omgeving. Nou ja, ik denk wel dat... Kijk, wat ik heel verhelderend vond, ik ben natuurlijk ook veel in psychiatrische ziekenhuizen geweest. Op een gegeven moment zei een psychiater tegen mij, die zei van, ja, kijk, het verschil tussen patiënt en niet-patiënt is echt flinterdun. Maar hij zei ook, het is één constante van wat wij dan psychische gezondheid noemen. En dat is toch het vermogen om flexibiliteit te zijn. Mensen die overal altijd hetzelfde, in elke situatie hetzelfde gedrag vertonen, zijn bijna per definitie niet gezond. Want die hebben A, geen oog voor de omgeving, maar die zien ook niet dat je soms... Dat zijn de psychopaten, de autisten, noem maar op, nou ja, alle diagnoses. Ja, ik kan ze allemaal labels geven, maar dat vermogen maakt ze natuurlijk ook ongelukkig. Omdat ze niet. En dat je gaat dan ook gedrag vertonen wat ook ongepast is. Of je ziet niet wat de ander van je verwacht. Of je ziet soms niet wat nodig is. En ik zeg helemaal niet dat ik dat altijd zie. Ik ben in sommige dingen. Ik denk dat ik geen goede trooster ben. Of dat ik sommige dingen ook, als ik druk aan het werk ben, niet zie. Maar ik kan me wel heel goed aanpassen. En dat vind ik ook heel leuk. Maar toch hoop ik van mezelf dat ik niet een bul zou zijn als iedereen het doet. Dat je later moet zeggen, ja, iedereen deed het, edelachtbare. Nee, dat hoop ik ook. Nee, dat hoop ik ook. Dat is waar. Dus op het moment, dat is natuurlijk, je kan jezelf ook vragen. Nou, er komt misschien gelukkig. Kijk, dat is natuurlijk ook, je moet een maatschappij zo bouwen dat mensen die keuzes niet hoeven te maken. Omdat je weet dat je eigenlijk te veel vraagt van mensen. Dat je eigenlijk, dat als je mensen in bepaalde situaties brengt, zullen de meeste mensen, of zullen heel veel mensen toch bereid zijn, toch opportunistisch zijn. En dat wil ik helemaal niet per definitie slecht noemen. Dat is gewoon wie wij zijn. Dus moet je een maatschappij bouwen waarin ze die kant van zichzelf zo min mogelijk hoeven te laten zien. En inderdaad hopen wij allebei natuurlijk dat we de held zullen zijn. Maar dat weten we helemaal niet zeker. Maar je wilt niet slecht noemen. Je bent niet overtuigd van de slechtheid van de menselijke soort. Nog even toch, wat ik wel, wil ik net ook vertellen. Over die Schmidt, die Carl Schmidt, die fout was in de oorlog, maar wel een belangrijk denker. Een nazi, maar toch een belangrijk denker. Er was een Joodse filosoof na de oorlog die ontzettend gefascineerd was, Jacob Taubes, door zijn werk. En hem ook brieven is gaan schrijven. Het werd een hele interessante vriendschap. En op een gegeven moment zei hij van ja, ik wil niet, wij Joden konden niet in de verleiding zijn om nazi te worden, want we konden geen nazi worden. Die verleiding was er niet. Dus ik moet heel voorzichtig zijn met het veroordelen van mensen die wel in de verleiding konden komen. En dat vond ik een heel verhelderende zin. Maar ben je dan uiteindelijk toch niet overtuigd van de slechtheid van de mens? Of is dat, heeft dat plaatsgemaakt voor optimisme? Nee, ik vind slechtheid niet een goed begrip. Want slechtheid zou ik zeggen van, dan moet je die slechtheid te lijf. En dan moet ik in jou die slechtheid te lijf. Ik denk dat een zekere mate aan opportunisme of zwakheid, van mij mag je het ook slechtheid noemen, maar liever niet, die is er. En daar moet je mee kunnen leren leven. Natuurlijk in de ernstigste gevallen een psychopaat. Ik wil mensen die echt genieten van het pijnigen van anderen. Maar dat is echt een hele, hele kleine minderheid. En voor de rest, die middelmaat die soms een beetje goed, soms een beetje slecht zal zijn, ja, daar moet je mee leren leven. En je moet niet die verwachting dat we altijd het goede zullen doen, daarin zit eigenlijk een gevaar en een vorm van slechtheid. Maar wat je net zei, angsten zijn er om te bezweren, angsten zijn er om te lijf te gaan. Dat zou ook kunnen gelden voor de mensheid, voor de wereld. Je bent er ergens bang voor, erop af. Het leven is eng vooruit. Nou, dat vind ik zeker. En ik denk ook als het gaat om de ander. Van we zien daar iemand die anders is dan wij. We zijn er bang voor. Nou ja, dan kan je ook die angst kan je erkennen. Maar die hoeft niet altijd tot hetzelfde gedrag te leiden. Tot dezelfde afwijzing, tot dezelfde agressie. Dus ik weet niet of ik daarin optimistisch ben, maar kijk, als ik dat helemaal niet, meestal als verweet ik natuurlijk heel vaak dat ik nihilist zou zijn en zo pessimistisch. Maar als ik dat echt zou zijn, dan zou ik natuurlijk ook niet de moeite nemen om al die boeken te schrijven. Want die schrijf ik niet voor mezelf. Ik heb nog nooit een dagboek bijgehouden. Ik schrijf voor iemand anders. Dus ik denk dat er contact mogelijk is. Dat je mensen kunt bereiken. Schrijven is een manier om contact te maken. Absoluut. Met de wereld. En om deel ervan uit te maken. Om die wereld niet. Ik ben de eerste om de macht van de schrijver te relativeren. Maar uiteindelijk kun je door te schrijven toch iets aan de wereld veranderen. Als ik zou geloven dat ik niets zou veranderen, dat het echt alleen maar zou gaan om de recettes die binnenkomen, dat het puur een economische transactie was, denk ik dat ik me lang had laten omscholen en voor een grote bank was gaan werken. Wat had ik daar meer verdiend? Dit is meer dan ik had gedacht te vinden aan optimisme bij jou, dat literatuur de wereld kan veranderen. En dan waarschijnlijk ook verbeteren. Op kleine schaal. Ik bedoel, voor mij door te lezen ben ik iemand anders geworden. Ik besefte echt op het moment dat het super slecht met me ging, dat ik niet alleen was. Dat andere mensen door dergelijke gedachten ook hadden gehad. Dus in die zin, natuurlijk. En ik denk niet dat je de wereld per definitie beter, de wereld niet. Maar op hele kleine schaal kan je hele kleine veranderingen aanbrengen. En ik ben steeds minder geneigd om daar om dat een beetje weg te wuiven. Ik zeg, dat is zo klein, dat mag geen naam hebben. Nee, je hoeft je daar niet op te laten voorstaan. Dat wil ik ook helemaal niet doen. Maar ik denk, als ik echt geloof dat dat niet zou zijn, dan zou ik dat boek niet schrijven. Ik heb hier een heel uur tegenover een opgeruimd, vrolijk mens gezeten. Een optimist. Ik was in Heerlen en toen zei iemand tegen me, wat ik zo raar vind, is dat je van die pretoogjes hebt en je schrijft zulke sombere boeken. Ik vind ook geen sombere boeken. Nee, dat was precies mijn antwoord. Ik zei, het zijn geen sombere boeken. Ik denk, er zit, ik ontken het lijden niet, ik ontken de duisternis niet, maar er zit, je kan desondanks met pretoogjes in de wereld blijven kijken. Want je hoeft jezelf niet te laten overwinnen door die duisternis. Schrijven is de mooiste manier om de angst te bezweren, om de angst weg te sturen. En ook de manier van leven die voor mij bij dat schrijven is gaan horen. Door mensen te willen ontmoeten en mezelf in situaties te plaatsen waarin ik steeds weer nieuwe mensen zal ontmoeten die mij dingen kunnen leren en die mij kunnen ook helpen mijn eigen angst te overwinnen. En wie weet betekent jij dan ook iets in het leven van de ander. Dankjewel dat je langs wilde komen. Ik noem nog de titel van het boek dat je hebt geschreven, het essay in de reeks Nieuw Licht, en dat heet Vriend en Vijand, Arnon Grunberg. Dank je wel. Graag gedaan. Zometeen dan komt Jerry Hormoon op bezoek. Want die heeft een plaat gemaakt met de Jerry Hormoon Ego Trip. En dat album heet Swingt de Pan Uit. En dan komt langs om zijn favoriete fragmenten te laten horen. En te laten horen wat hem heeft gevormd en geïnspireerd. En al dat soort dingen. Dat allemaal straks. Twitter @VPRONMS. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.